Hamisan mérők, Al-Mutaffifina című szúra, Mekkai, verseinek száma 36. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Vajlul lil mutaffifin. Jaj a hamisan mérőknek. Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Akik ha másokkal méretnek a magok számára, akkor teljes mértéket kérnek. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ám ha ők maguknak mérnek vagy szabnak mértéket, akkor károsítanak kevesebbet adva. Alá yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Vajon nem gondolnak-e ezek arra, hogy feltámasztatnak? Liyawmin 'azim. Egy hatalmas napra. Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Azon a napon majd az emberek a világok ura előtt fognak állni. Kalla inna kitaba al-fujjar lafi sijjin. De nem, a bűnösökről szóló könyv a Sijjinben van. Wa ma adraka ma Sijjin. Ám honnan tudhatod, mi a Sijjin? Kitábun marqum. Írott könyv. Vajlun jevme idhin lil mukezzibin. Jaj azonban azon a napon a meghazudtolóknak. Allazina yukezzibuna biyawmiddin. Akik hazugságnak tartják a végső napot. Wa ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ezt a napot csak a határokat áthágó bűnös tartja hazugságnak. Idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Ha a mi jeleinket recitálják nekik, azt mondják, ezek az elődök, az eleink meséi, legendái. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. De nem, rán van a szívükön mindazon rossz miatt, amit elkövettek. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Nem, azon a napon ők uruktól elrekeztetnek. Thumma innahum lasalul jahim. Azután a pokoltüzén sülnek. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Majd az mondatik nekik, ez az, amit hazugságnak tartottatok. Kalla inna kitaba al-abrari lafi 'illiyyin. De nem, az igaz hitőek írása az 'illiyyunban van. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Ám honnan tudhatod, mi is az az illiyyun? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Írott könyv. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Tanúsítják azt a közelállók. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Bizony, az igaz hitű kegyesek gyönyörűségben a paradicsomban lesznek. Pamlagokon heverve nézelődnek. Te'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Orcájukon felismerheted a gyönyörűség ragyogását. يسقون من رحيق مختوم. Lepecsételt színborból oltják szomjukat. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Amelynek Mósus a pecsétje, ezért áhítozzanak hát az ezután áhítozók. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم. A színborhoz hozzákevert víz a tasznímból való. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Ez egy forrás, amelyből az Allahhoz közelállók isznak. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Azok, akik bűnöket követtek el, folyton kinevették azokat, akik hisznek. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Ha elmentek mellettük, cinkosan egymásra kacsintottak. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Mikor családjukhoz tértek haza, gúnyt űzve tértek meg. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Ha meglátták őket, így szóltak: bizony, tévelygők ők. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Jól lehet, nem ők küldettek őrzőként feléjük. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ma azonban a hívők nevetik ki azokat, akik hitetlenkedtek. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Pamlagokon heverve nézelődnek. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Vajon a hitetlenek nem azért kapták-e a fizetségüket, amit tettek?